Jag. Na, édesapám, most értem haza. Nagyon örülök neki. Édesanyám, még betéged? Most mit mondtad? Ennyi ideig ott voltál? Ja. Édesanyám... Hát nem fél négyre kellett menni. De, csak előttem voltak egy jó páran terhesek, azt akkor lassan haladt. Ó, basszus. Na, hát én is azt mondom. Édesanyám? Na, mosakszik. Jó van, akkor már főhívom, akkor szoktam, jó? Csak hát akartam. Most de nekem mondjad, hogy mit mondod. Hát nem mondod semmit. Kész a papírt, hogy mikor kell menni monográfiára, azt akkor kész. Á, lófasz neked. Nekem, hát. Na jó van, neki. Akkor majd főhívom, amikor szoktam hívni. Csak akartam mondani, hogy ma hazaértem. Jaj, de örülök neki, hát neked már, majd jön. Hát akkor majd beszélgetünk akkor édesanyámmal. Mostan, velem nem bír beszélgetni, no megállj! Hát beszélj, akkor hogy volt, mit beszélgettetek a vécúvá? Semmit. Mert? A vécú idén van, tornán, csak az emese lózott. És akkor mit beszélgetti emesét, de? Nem, nagy valami. Kikerült a vizsgaja idének, annak nagyon örül a... Gergőnek. Ő vizsgaja Gergőnek, ötösre. Most már nem tudom, hogy micsoda lesz belőle. Hát akkor az jó lesz. Most már jó lesz nekik. Akkor dolgozik majd, és akkor nem csavarog annyit. Hát azt akar. Ja. Na. Na, ma esélye. Hogy láttál sötétbe hazamenni? Jó volt idén? Elvittem a mellényt is, meg vittem a főkapcsoltam a lámpákat is. Jaj, de rendes vagy. Ugye? Aha. Hát igen, tudom én, hogy egyes vagyok. Ha nem ütött el valamit. Meleg a szobád? Meleg. Hát az Attilának itthon hagytam a kulcsot bírtizálni. Nem tudom, mit lopott el, vagy mit évett meg, hát nem tudom. Ami el volt kedve. Vagy amit megtalált. Vagy amit megtalált, hát. Majd hónap átkutatom. Itt a lányod, de... Hónap majd hát, átkutatom. Így vagyok, Istványa. Na, szédesem, most értem haza. Na. Jó, mi? Mindenik oda voltam. Hát most mit csináljak? Hát voltak sok terhes, volt meg minden, akkor azokat ugye előre szedte, lassan haladt, még főmét megnézni, egy asszony akart szülni Istán, de aztán mégse lett szülés, akkor az is időbe tellett, míg ott elrendezte. Tudod, hogy hogy mi a nő gyógyászna. Tudom, kisvány. Hát azért mondom, hogy ez olyan, hiába van időpontod, úgy néz ki. Tehát akinek nem volt időpontja, azt mind elkisküldte, azok nem kerültek sorba, se azok menjenek legközelebb. És akkor mit mondott? Semmit sem mondtudod. Kiírta a monográfiája az időpontot, meg ami a csodát mondta, hogy levette a papatesztet, az kész. Hát nem mondanak ott anyám semmit, te is magad is tudod, nem? Tudom. Hát azért nem olyan nagy vasiz lesz ez. Csak ez sokáig tart, mire az ember elrendezi. Hát igen. Az a baj csak. Na jó van. De aztán majd főhívlak én megint, jó? Vagy ne hívjalak föl? Ahogy te neked a kedvettel, csak főhívasz nyugodtan. Hát azért majd főhívlak, jó? Aha, jó. Na, szédesanyám, akkor majd hívlak. Jó? Szia. Szia.